Можа, не варта было яго слухацца, цяпер бы мела пры сабе хаця б бранзалет, што ўчора выкралі чужынцы. І цяпер, калі яна, размінаючы свае кароткія пальцы, наморшчучы лоб, разважала, хто б мог напасці на яе слух. Той жа голас раптоўна падказаў ёй: «Вітаўт, сын Кейстута». І яна адразу паверыла яму. А можа, гаварыла ў ёй даўняя віна, і яна імкнулася перакласці яе на таго, перед кім сама была вінаватая. Бо ні цяпер, ні раней не хацела узгадваць лідская княгіня, што менавіта яна, Марыя, дабілася ткі колькі гадоў таму ад Ягайлы злашчаснага загаду, згодна з якім запалонены Вітаўт ужо не выйшаў бы з крэўскага замка жывым. Гэта ж так жа, як перад тым ягоны бацька Кейстут. Як радавалася яна смерці Кейстута. Але мусіў бы заплаціць за ейнае няшчасце і ягоны сын. Так, яна, і толькі яна, праўда, пры падтрымцы маці княгіні Юльяны, угаварыла брата напісаць той ліст да кашталяна крэўскага замка Прокшы. Ягайла, нягледзячы нават на просьбы маці, не хацеў яго падпісваць. Ён, слабы духам, малодшы ейны братка. Але знайшлася ўсё ж хвілінка, калі яна удваіх з матулі змаглі дабіцца свайго. Заплюшчыўшы вочы, яна ўзгадала той верасень 1382 года. Густы, як гарбузовая каша, туман завіс за слюдзяным вакном высокай вежы у вялікакняцкім замку ў Вільні, ліпнуў да вокнаў, і свечкі не маглі разагнаць шэрай імжы ў пакоі, кідаючы бледна-жоўтыя плямы святла на залатую аблямоўку ягайлавага каптана, на яго бледны, чамусьці таксама жаўтаваты твар. Яна ціхенька гладзіла брата па мяккіх русявых валасах. Але левай рукой моцна, нібы ён мог зваліцца з дубовага стала, трымала пергамент са злавеснымі словамі, якія неслі смерць гэтаму паганцу Вітаўту, народжанаму ад чараўніцы. Ягайла глядзеў на пергамент, той, не гледзячы на святло, чамусьці таксама выглядаў шэрым, як туман за вакном, і пяро ў яго руцэ мелка трэслася. «Ён вучыў мяне скакаць на кані», яго словы былі як стогн. «Ягоны бацька пазбавіў цябе стальца. Ён сілай узяў замак і аб'явіў сябе вялікім князем. Кім бы ты быў сёння, калі б я не штурхала цябе ў бок і не патрабавала дзейнічаць?» Ад вакна азвалася Юльяна, высокая, грузная, у зялёнай пад колер вачэй сукні, аблямаванай рудою лісой. Яна лашчыла пушыстую котку, што ляжала на каленях, і ў такт сваім словам прыстуквала нагой у жоўты скураной бачурцы чаравіку. У ёй была заўсёдная сіла, і ён, як мог, імкнуўся не паддацца ёй. Усё ж ён вялікі князь і ўладар, а яна ўсяго толькі княгіня маці. «Бог не папусціў, я вярнуў сабе трон і ўсе правы». Брат злаваўся. Яна, Марыя, гэта бачыла і ведала, аб чым ён думаў. Усе яго словы чамусьці гучалі як стогн. «Але патраціў на тое два гадавыя даходы», – парыравала Юльяна. Яна прывыкла ціснуць на сына. Каб не яна, ён бы так і застаўся простым князем, якога са стальца скінуў Кейстут. І тады, навошта ўсе гэтыя гады, калі яна разам з мужам умацовала праваслаўную частку княства у процівагу жамойцкай, Кейстутавай? Вітаўт, брат мне, сцеражыся, сын. Ён будзе помсціць за бацьку, такі закон жыцця. І ты хочаш пакінуць яго жывым? Марыя здзівілася гэтай братавай слабасці. Ну і што, што Вітаўт стрыечны брат? Родзічы якраз і ёсць самыя небяспечныя. І Вітаўт ім радня, і Кейстут ім дзядзька. Але ж менавіта дзядзька другі раз зрабіў яе удавою. Марыя, нібы зноў перанёсшыся ў той дзень нанова, як старонні сведка, слухала няўмольны голас маці, якім тая нібы схіляла сына над пергаментам, што ляжаў перад ім. І зноў згадала тое помслівае, гарачарадаснае пачуццё, з якім трымала ліст, загад аб смерці Вітаўта, на якім Ягайла, павольна сагнуўшыся, нарэшце выводзіў чорным атрамантам сваё імя. Атрамант – чарніла. Некаторыя беларускія даследчыкі абвяргаюць сцверджанні польскіх даследчыкаў, што Ягайла быў непісьменным. Яны былі разам з пісарам, што трымаў на пагатове пячатку і воск у чатырох у пакоі. Кашталян віленскага замка з двума памагатымі стаяў за дзвярыма, гатовы тут жа паслаць ганца ў крэба. Аб тым таксама паклапацілася яна, Марыя, каб ніхто не дагнаў ганца, калі раптам брат зноўку перадумае. Бог, ці хутчэй д'ябальскія сілы, якія дапамагалі гэтаму ганарыстаму пярэваратню, не далі здзейсніцца справядлівасці. Перад самым прыездам ганца са смертаносным лістом ён збег з крэўскай вежы, апрануўшыся ў жаночы плашч прыслужніцы. І як мог разумны прокша дазволіць, каб разам з Вітаўтавай жонкай Ганнай у вежу да Вітаўта прыходзіла і прыслужніца Алена. Алена, нявеста Рыгора Амуліча, якога перад тым забілі разам з Кейстутам. Хіба не зразумела было, што дзеўка будзе помсціць усім, хто замешаны ў забойстве каханага? Гэтак жа адпомсціла яна Марыя за смерць мужа, хай і не любага спачатку. А тая пакаёўка, кажуць, моцна кахала свайго Рыгора. Рыгора, а не Вітаўта. І гэта яна Марыя першую прыдумала плётку, што Вітаў меў Алёну за палюбоўніцу. Таму і пайшла тая на смерць, аддаўшы Вітаўту свой плашч і застаўшыся замест яго ў вязніцы. Праўда, смерць дзеўкі нічога не змяніла. Вітаўта не злавілі. Як выйшаў ён з крэўскага замка у аленіным плашчы, так і знік разам з ваўкавыскімі воямі. Яму дапамаглі крыжакі, а пасля літасцівы Ягайла дазволіў яму жыць у далёкім Луцку. Так, цяпер Вітаўт жыве далёка адсюль. Але тут, у княстве, у яго шмат прыхільнікаў і памагатых, а яе Марыю ён з тых часоў ненавідзіць гэтак жа, як і брата Ягайлу. Дык тады хто ж, як не яго падпевачы, забралі скарб і забілі ахоўнікаў? Яна ў тым ужо і не сумнявалася, апантанная помслівасцю і зласлівасцю. Апроч таго, верыла, што Вітаў тым хацеў адпомсціць асабіста ёй. Не мог ён не дазнацца, хто быў завадатарам ліста, што нёс яму смерць, і, вядома, асабліва хацеў той выгнанец зрабіць прыкрасць польскаму каралю і гаспадару княства. Усім жа вядома, як прагна цягнецца сын Кейстута да велікакнязецкага стальца, якім некалі сумесна валодалі іхнія бацькі і які цяпер займае адзін Ягайла. Узгадваючы брата, Марыя зноў адчула крыўду. Ягайла адправіў яе пасля смерці мужа назад у Лідскі замак, а не ўзяў да каралеўскага кракаўскага двара. Можа, гэта быў страх перад яе неўтаймаванай жаночай сілай? Не ўзяў ён сабой і маці, тая адправілася з малодшым братам Свідрыгайлам у Віцебск. Свідрыгайла ў праваслаўі Леў, у каталіцтве Баляслаў, каля 1370-1452. Пасля смерці Вітаўта вялікі князь літоўскі 1430-1432 гады. Можа, занадта яны спрабавалі кіраваць таму Вільні, але яны ратавалі яго. Выратуюць і зараз. Не дадуць даверыцца Вітаўту. «Пішы», – загадала яна пісару. І той, выхапіўшы з торбы ля пояса пергамент і бутыліцу з атрамантам, так што ледзь не парваў кручок, на якім вісела тая скураная каліта, паслухмяна стаў выводзіць словы, якія цвёрда і рашуча выгаворвала, зноў сашчапіўшы свае кароткія пальцы княгіні Марыя. «Брату майму, найлюбаму, вялікаму князю вялікага княства літоўскага, каралю польскаму Ягайлу, няшчасце сталася з намі па віне зламысніка таго, што ўчыніў нам усім вялікую шкоду, праклятага людам паспалітым і намі». І выдухнула імя таго зламысніка так, што трэснула шаўковая нітка, якой былі прышытыя карункі вакол яе, акружанай каштоўным каменнем шыі. «Вітаўта!»